कराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण कोई सोचा नहीं आप कोई बोलो क्या क्या विषय हमारा तो एक विषय है आपको भी एक बात तरह तरह बात कहाँ से लावे बताओ भगवान काले लगे भगवान हमको अपने मालूम देवे और हमको प्रिय लगे ऐसे तो भाई ये बात ये ज्ञान की बात नहीं है जानने की बात नहीं है अर्जन पाया नहीं है ये तो भाव की बात है अलग अलग विषय होता है ना ये भाव है भाव भाव तो खुद का होता है जैसे कोई कहे मैं इसको माँ मान लो कोई बताओ मैंने अचल बताओ माँ मान ले कोई कदर बताओ कोई युक्ति बताओ तो क्या बताओगे पाला है पोसा है जन्म दिया है ना ना यूं ही मानना है वो तो याद नहीं है किसी को मान लगे मैं मान लू कोई बात बताओ कोई युक्ति बताओ ये तो तुम्हारा भाव है ये तो भाव आपके अधीन है और शास्त्रों में देखा जाए तो मैं वाणिश जीव लोग जीव भूत सनातन अंश है हमारा संबंध खास भगवान के साथ है क्योंकि भगवान से हम पैदा हुए हैं ममय अंश मेरा ही अंश है अब भगवान की बात पर विश्वास कर लू माँ पर विश्वासित करते और क्या उपाय बताओ कोई उपाय नहीं है हम जो अपनी माँ को माँ मानते हैं सिवाय विश्वास के और क्या युक्ति बताओ कोई युक्ति चले ही नहीं तो शास्त्र में बात देगा तो लोग कहे है कि तुम्हारी माँ है तो शास्त्र कहे कि तुम्हारी माँ है भगवान अब ये आपको माननी होगी उसमें मैं युक्ति बताऊ वो क्या बताऊ बताओ ईश्वर सचिव अविनाशी चेतन अमर शायद सुखराशी अरे ये मान लो नहीं तो वो देहाध्यास मिट जाएगा दो में एक कर लो चाहे भगवान को अपना मान लो तो शरीर अध्यास मिट जाएगा शरीर अध्यास छोड़ दो तो आप मान लोगे जिसमें भी शरीर अध्यास छोड़ना है ये ज्ञान मार्ग है और भगवान को मानना ये भक्ति मार्ग है तो भक्ति मार्ग तो मानने का ही होता है जानने का होता ही नहीं भगवान को कोई जान नहीं सकता आत्मज्ञान होता है आपके स्वरूप का बोध हो सकता है स्वरूप का बोध तो सुगम है परंतु भगवान को अपना मानना ये बहुत कठिन बात है और मान लेते विधि सीधी सुगम है मानो माँ मानो क्या सो रहा है लोगों ने कहते तुम्हारी माँ है मेरी माँ है क्या सो रहा है तो विश्वास श्रद्धा की बात है ये इतने में एक है दूसरा मेरा कोई नहीं है ये बात है जिसके बहुत परिवार है जिसका भरोसा रहता है और उसकी कठिनता पड़ती है जिसके कोई नहीं है बोले न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा जिसके कोई नहीं उसको भगवान है भगवान भगवान मेरे है मीठ लगेंगे ही अपना हर एक आदमी मीठा लगता है बस तो अच्छी लगती है हमारी ये हमारी ही गीता ये घड़ी हमारी पहली लगी प्यारी लगने के लिए सिवाय हमारा कोई युक्ति नहीं है कोई तपस्या नहीं है कोई त्याग नहीं है कोई विवेक नहीं है कोई ज्ञान नहीं है कोई उपाय नहीं है सिवाय अपना मानने के अरे अपना मानना का अचूक उपाय है, ये मैंने पुस्तक पढ़ी है, ये मैंने पुस्तक पढ़ी है, दृढ़ता से इस बात में ख्याल है। कहते हैं लक्ष्मी जी ने तपस्या करी भगवान की प्राप्ति के लिए, प्रेम के लिए तपस्या करी, ये सब ठीक है शास्त्रों की, परंतु सिवाय अपना मांगने के और कोई उपाय है नहीं, और अपने वाला उपाय रामबाण उपाय है, भगवान मीठे लगेंगे ऐसा उपाय है, दूसरा कोई अपना है नहीं, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अपने अहंता भी अपनी नहीं है, ये भगवान अपना है, ये खास मान लेने के मेरे है। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्रों से अंतःकरण निर्मल होता है, उससे ही समझ में आती है, ये केवल मानने की बात है, जो संसार और आत्मा है ना, ये दोनों जानने की बात है, परमात्मा जानने की बात नहीं है, परमात्मा की बात मानने की है। यद्यपि शास्त्रों में तीनों बताया है, जगत को भी जानो, परमात्मा को भी जानो, जीव को भी जानो, परंतु परमात्मा जानने का विषय नहीं है, वो मानने का विषय है, ये माँ है। जैसा आप किसी को गुरु मान लेते हो तो गुरु मानने की बात है, किसी को शास्त्र को प्रमाण दिया ये बात कुछ है नहीं, तो मानने हमारे गुरु जी है, केवल मानने की बात है, मानने के इतने परायण हो जाते हैं कि गुरु जी की बात ऐसी चेले में आ जाती है, जैसे भगवान राम वन में पधारे तो रात्रि में निषाद राज के साथ लक्ष्मण जी की बातें हुई, भगवान सो गए, लक्ष्मी जी पहरा दिया, महाराज वो मेघनाद मारे बस नींद नहीं, तो लक्ष्मण जी सदाई जागते रहते थे हरदम, जैसे राजा महाराजाओं को पहरा लगा हुए ऐसे रातों जागते थे, लक्ष्मण जी महाराज इधर भी सेवा करते थे तो जागते थे, तो वो इतने थे लक्ष्मण जी, निषाद राज के साथ बातें हुई रात्रि में, वो लक्ष्मी गीता कहते हैं उसको, तो जब भरती महाराज वन में गए वनवास में, तो माता कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी जो माताएं थी, उस माताओं को निषाद राज लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी स्वामी समझा, तो गुरु उतर जाता है चेले में, दूसरों को मालूम देता है, पर मानने केवल मानने से है, और क्या करो बताओ, गुरु का रूप हो जाता है चेला, दूसरों को मालूम नहीं, दूसरों को मालूम होने लग जाए, दूसरों को वैसी प्रतीत हो लग जाए, लक्ष्मण जान करके आशीर्वाद दिया, कैसे बुद्धि ना जान लक्ष्मण दे ही आशीषा, जैसा लक्ष्मण लागे जीव दे बेटा लागे माताओं को, लक्ष्मण शरीफ लक्ष्मी याद है, लक्ष्मी तरह के पुत्र है मेरे पुत्र, जो लक्ष्मण में वो सुमित्रा प्यार करे, जैसा निषाद राज पर प्यार वादा होता है माताओं का बेटे के समान, तो ये भाव है, आप ये भाव बनाओ तो प्रार्थना करो भगवान से हो जाएगा, प्रार्थना करो, ये तो है ही ऐसी बात, प्रमाण गीता का राम जी रामायण का इससे बड़े प्रमाण क्या है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान सेवक दोनों, इसी समान कोई उपकारी है नहीं, दोनों कहते हैं तुम भगवान हो, ईश्वर जीव अविनाशी भगवान कहते हैं, ईश्वर जीव विनाशी मम्मी वंश जीव लोग भगवान कहते हैं, गोस्वामी लिखते हैं, ये पक्की बात है, जितने संसार प्राणी सब सब भगवान के है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते हैं खुद, मेरे उपजाए हुए पद मेरे है, अब इस बात को मान लो आप उपजाएगा फिर निकल लग जाएगा, संत महात्माओं के साथ ही ऐसी बात है, भगवान के साथ ही ऐसी बात है, आप दृढ़ता से मान लो आपको निकल लग जाएगा, जो असली सेवक होता है संतों का, तो उसको बात मालूम होती है, यहाँ तक होती है, जैसे बच्चा है माँ का, उसको अगर प्यास लगे तो माँ को मालूम होती है, उसको प्यार आए, जब बच्चा अगर भूखा है, भूख लग गई, माँ के दूध निकलने लग जाए, बच्चे को देखा नहीं, माँ बच्चे को भूख लगी है ना, बच्चे को भूख लगे तो माँ के दूध आ जाए, कोई भूख लगती वो अंगुली देगा ही निकलने का दूध, ऐसी बात है। गायों को बछड़े के लिए आती है ऐसे हुंकार करती शादी दूध छोड़ता, कितनी विलक्षण बात है। हमारे नारायण जी वहाँ उगल फांटे पर कहाँ पर नाल में गायों में सेवा करते थे, तो एक गाय थी जो हमारे खड़ी रह जाती, यहाँ पर दूध पी लेता सो सो लेता, पावस जाती नारायण जी पर बछड़े पावस जो चाटती राजी क्या दूध पी लेता सो, तो भाव है। अब बेटा तो मारा पर सेवा करते थे तो सेवा कर मारे, ऐसा भाव हो गया गाय का, तो ये गावे तो भाव जाए, ये कहते स्वयं अब उसमें कोई युक्ति लगेगी, गाय पाव जाए एकदम जैसे बदले बन जाए। भगवान को अपना मानना इतना कठिन मालूम नहीं देता तो, जितना शरीर आदि को अपना नहीं मानना कठिन मालूम देता। ठीक है मान मान लो कोई बात नहीं, भगवान को अपना मानता सब बात है तो ये कर दो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, शरीर को मानो मत मानो कोई परवाह नहीं, एक बहादुरता सोचे भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ, इसी साथ एक शर्त है कि दूसरा कोई नहीं है, ये शर्त होगी उसके साथ, कठिनता है। अब ये कठिनता है तो क्या करे, अब मांगने में आप कठिनता है, भगवान मेरे है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये साथ में शर्त है, ऐसे हो जाएगा। जैसे शरीर को अपना मान लेने से ज्ञान सिद्ध हो जाता है, ऐसे दूसरा न कोई भक्ति सिद्ध हो जाएगी, अनन्य चेता सत्ता हूँ तो अनन्य चेता हो गया, पूर्ण हो जाएगा। आप मान लो भगवान मेरा है, माँ मान लो भगवान को, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, आपको जो शुभ है मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, पति मान लो, आपको जो चाहे सो भगवान को मान लो। रायदास जी महाराज सीता जी को बहन मानते थे, ये कथा है सुनी हुई है, फिर सुना दे भक्तों की कथा में, भगवान की कथा बार बार सुनो, अमृत ही अमृत है उनमें। जनकपुरी में मिथिला में एक ब्राह्मणी रहती थी, तो उस ब्राह्मणी के एक लड़का था प्रयागदत्त, प्रयागदत्त लड़का था और कुछ था नहीं, तो बच्चों के साथ खेले और माँ से मिले, माँ बेटा दो ही थे, कुटुंब में कोई रहा नहीं और ना देवर ना देर ना पति कुछ नहीं, एक दो ही, तो वो खेलता खेलता गया, तो एक दिन क्या किया कि वो खेल में छोरा है, जो छोरों की बात होती है, देखो मेरी तो मेरे साथ भाई है बहन है, मैं तो बहन ही गोदी में हूँ, बहन मारे रक्षा करने बड़ी बहन है, कोई के मारे भाई है, थारे कोई नहीं, थारे कोई नहीं, तो दो चल के आंसू आ गया, रोने लग गया, थारे कोई नहीं है, मारे बहन है, मारे भाई है, मारे साथ में कोई नहीं है, तो रोने लगे, रो कर माँ के पास गया, माँ को बेटा रोता क्यों है, कि माँ छोरा चिड़ावा है, किसी साथ में बहन है, कोई साथ में भाई है, अरे मारे साथ में कोई नहीं है, तो माँ मेरे बहन नहीं है, मेरे भाई नहीं है, बहन बहन थी, उपासना सीता जी करती, सीता जी को पुत्री मानती थी, मिथिला की होने से सीता जी को पुत्री मानती थी, मेरी पुत्री है सीता, तो बैठे तेरी बहन है भैया, कि माँ मैं खुश खुशी आई, भाई बहन है, तो वह कहाँ पर रहती, अपने गांव रहती है, ब्याही गई अपने गांव है वह, तो माँ कहाँ है, अयोध्या में है, बैठ की बात में मेरी बहन है, कैसी है, बहुत ही अच्छी है, माँ को तो आनंद आवे सीता जी की बात करने में, क्योंकि पुत्री मानती है, जो भी बात करे ऐसी है, दयालु है, कृपालु है, कोमल स्वभाव है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, संपूर्ण दुनिया की माँ है, दुनिया को जो करे सबका करे, संसार में सब कुछ है, तेरी बहन से ही होता है, सब बहन ही करती है, ऐसी है, जज की बहन, जज की तुम मैं तो बहन से मिलूंगा, मैं जाऊंगा, कभी छोटा है बड़ा होने जाना, वो 5-7-10 दिन बाद माँ अब तो बड़ा हो गया ना, अब जाऊंगा कहना अब कि बेटा ठहर जा। मेरी ऐसी मन में लगी है माँ की बहन की बहन की याद आवे, माँ ऐसी बहन है मेरे को ऐसी गोद लेगी ऐसी प्यार करेगी ऐसी करेगी, मन में आवे खूब खूब बहन के साथ खेले मन से, मन गोदी लेगी मेरे प्यार करेगी मेरे को हृदय लगाएगी मेरी बहन है मेरी बहन है, आनंद क्यों से मस्त हो जाए मेरी बहन है मेरी बहन है। तो कई बार कहीं वहां जाऊं तो कई अयोध्या जा रहे थे सज्जन, जब उनके साथ कह दिया कि भाई ये मेरा लड़का है तुम भी साथ में ले जाओ, वो अयोध्या यात्रा कर रहा है तो उनके साथ दे दिया। अब वे विश्राम नहीं करे इसलिए लगन लगन अकेले चल दिया, ऐसे जगह मारे गए सब चल दिया अकेले। माँ ने कसार बढ़ा के मगध कसार भेजा करती, माताएं प्राय अपनी बेटी के कसार भेजती है मगध भेजती है, मगध चीनी का होता है कसार गुड़ का होता है, उसका भोज करके बढ़ाते हो तो मजा एक पुटी भी लेती है कपड़े बंद ही पहुंच ले, तेरी बहन को दे देना कह देना का माँ ने भेजा है, माँ भेजती है मिठाई पुरानी जमाने भले गई खुश हो गए बहन राजी हो गई, माँ के हाथ की चीज तो बहन को अच्छी लगेगी तो बस माँ बोल गई अकेले चला गया। तो अयोध्या पहुंच गया, अयोध्या पहुंचते बोले बताओ भाई मेरे बहन का घर कौन सा, मेरे घर बहन का घर अभी हमसे तेरी बहन हम क्या तेरी बहन घर अभी आ जाते मेरी बहन, अरे किसको पढ़ाई है राम जी को, राम जी किसके बेटा दशरथ जी का, राम जी घर पूछा राम जी के दशरथ जी के बेटा नहीं दशरथ जी घर पूछ, अब राम जी घर पूछे तो मंदिर कही शिव तो मंदिर जा जाओ मंदिर गए राम जी, कि राम जी का अंधा है शव मेरे सीता जी का, बेटे सीता जी है नहीं नहीं मेरे बात जजुड़ी सीता है मूर्ति थोड़ी है मेरे जजू तो मेरी बहन है, अब बहन जैसी बहन है अब मूर्ति है कोई मंदिर में जाओ बेटे सीता राम जी है सीता राम जी है मेरे बैठे नहीं, दिन भर बिचा भटका दिन भर बैठा तो बहन मिली नहीं, गुस्सा आया मन ही मन में कि पहले तो माँ ने नहीं भेजा अब बहन नहीं मिलती, तो गंगा अयोध्या से बाहर जा करके और बैठ गया, अब बैठ गई मेरी बहन मिली नहीं बहन मिली नहीं, खूब चिंतन हो गए। तो रात्रि में एक तरफ प्रकाश हुआ उसने देखा प्रकाश कहा गया भाई इधर तो चंद्रमा उदय मेरे सूर्य दिखा प्रकाश है, तो प्रकाश प्रकाश में सफेद हाथी दिखा, हाथी सफेद हाथी खड़ा या करता है ये सफेद हाथी कहां से आई, ऐसी बात कोई राजा महाराजा होगा मैं फेर गए और बहन की याद आवेदी ये जो उत्कंठा है ना ये बहुत तेज उपासना है मिले किसे मिले मिले ये बात वो आता है हाथी पास मार ठहर गया निश्चय उतरी बहन हाथी से उतर गए तो निश्चय उतरे वो कैसे उतरे निश्चय उतरी प्यार देते भैया ओ बहन अब तो भैया बहन को पकड़ छोटा सा भाई बहन बड़ी बड़ी बहन मानता था वो बहन मोटी मानो तो सारी बड़ी बहन बड़ी जो ऐसे पकड़ लिया कपड़ा बांध बहन समझो रोने लगे जोर जोर से अरे भाई मैं आ गई तू रोता क्यों है तो तू मिली नहीं पहले माँ ने भेजा नहीं फिर तो मिले नहीं कहते अब मिल गई लेकर गोदी लिया गोदी लेकर आंसू पूछे तो रो मत भाई अब मिलेगी नहीं गोल कहते तू मिली नहीं है तू ऐसे गांव में आदमी रखती है जो तेरा रास्ता बता दे नहीं घर बता दे पूछोगे मेरी बहन का घर कौन सा है घर ही नहीं बताते तो भैया उनको पता नहीं है इस बात का कोई दोष नहीं है शिकायत कर कि उनको पता नहीं है तो अब मिली अब बुरी बात माँ खेल है माँ के क्या समाचार है भगवान राम जी पास में खड़े नीचे राम जी बहन की तरफ देख देख माँ ने देखा बहन हमारे जीजा जी है अब देखा जीजा जी तब ख्याल रही कैसे बोल रहे भाई बहन की तरफ देखा मन माँ यार किसी की बहन नहीं है ऐसी बहन किसी की नहीं है अब सीधा ही सुन कौन हो बताओ और ये जीजा जी ऐसा कोई पुरुष नहीं है हमारे जीजा कितना सुंदर है कैसा अच्छा है मैं पूछा प्रयाग दत्त जी आपकी माँ जी खुश है ना, प्रसन्न है, सास का समाचार खुश है, समाचार बताया ऐसा बस्त हो गया उसमें। और क्या बहन कि ये माँ ने भेजा है, कसार भेजा है, होश आया अपनी बात का, तो माँ ने थोड़ा तो ले लिया बहन ने, और भैया ये तू खा लेना, छोटी बहन बड़ी बहन है छोटी भाई देवी ठीक ले लिया। बैठ गए जो बीच में ध्यान बारिश हो गया अंतर ध्यान, अरे भीतर ध्यान लग गया भगवान का, तो वो बहन के साथ बैठे कभी जय बीजा जी देखे, बहनों को देखे, बहन को देखे, मस्त बैठा अपने, सूर्योदय हो गया, सूर्य ऊपर आ गया और बैठा ही है वही साधु बात। तो एक संत देखा, वो सोच गया देखा ये बालक कैसे बैठा है ऐसे, क्या बात है। तो कई बार अयोध्या में चमत्कार होते हैं, तो संतों ने जगाया, अरे कौन है कहाँ से आया, जनकपुरी से आया हूँ बहन से मिले, बहन अभी थी अभी अभी अभी अभी नहीं कहाँ गई, अभी चली बहन थी यहाँ थी, हमारी कुटिया पर चलो वहाँ भोजन करो। अब कुटिया पर ले गए साहब, चुनाव नादी किया, अब बारह बजे पास है तो भीतर से बाहर से काटा खटखट आया, हाथ देवा बंद था, गए बाबा जी में कौन है, तो दोस्त यहाँ बड़ा सुंदर श्रृंगार किया हुआ दोस्त यहाँ, थाल लाई एक सोने का, मिठाई भरी हुई, कि महाराज हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा थी, जो मिठाई संतों को भेज दो, संतों ने प्रसाद भेज दो, जो ये आप जनवाई है, ये कहा तो सोने का थाल ले जा, मिठाई खाली कर और थाल लेके पहुंचे, तो उस पर कोई नहीं चली गई। अब जो क्या बात हुई, ओहो ये भाई की पौनाई की है, ये बहन ने भेजा, क्या लाया, इतने सोने का रतन जड़ा हुआ सोने का थाल, ऐसा था मिले कहाँ, तो सीता जी हो सकता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य आया, पंक्ति लगी, पंक्ति में संत को पूछा प्रियादी आप भी जी मो, वे भोजन करने लगे, संत लोग पागल मस्त हो गए, नेत्र ठंडा हुए, कलेजा ठंडा हुए, ऐसा साल ऐसी मिठाई कहाँ से लाया, कहते महाराज ये तो सीता जी की प्रसाद ही है, माँ का हाथ, सबके माँ ही है तो माँ के हाथ का प्रसाद है। तो बड़े खुश हुए, फिर दिन हुआ तो वो थाल देने को लिया नहीं, तो अरे चादर थी फटी उसी में, चादर में थाल बांध दिया, पहले दिन कहता मैं तो जाऊंगा माँ के पास में, बहन से तुम्हें लिया तो माँ के पास जाऊंगा, तो थाल उठाओ, चादर उठाया थाल गया, ये ले जाओगे, भाई ने लिया है, मैं नहीं ले जाऊंगा, बहन की चीज माँ कैसे रखेगी बताओ, कहते बहन त्रिलोकी की माता है, बहन का दिया हुआ सब पाते हैं, सीता जी का दिया सब सीता जी का दिया हुआ है ले जाओ, कि सीता जी का दिया हुआ है सबका पालन करती है, परंतु मेरी माँ की तो बेटी है, सीधी सारी बात है, तुम्हारे कैसी हो कितना ही वैभव हो, पर माँ मेरी माँ की तो बेटी है, बेटी का धन माँ रखेगी, मैं नहीं लड़ूंगा, माँ लड़ेगी नहीं, मैं नहीं, कि नहीं लड़ेगी वो सबका बन कर, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, फिर संत से कुंड में डाल दिया वो बाबा जी के, हम कह रहे हैं सोने को, वो डाल दिया कौन से माँ को, ऐसे बहन मिली अब माँ बेटा दोनों बातों में, अब माँ को आनंद आवे, भाई बहन बेटी को आनंद आवे, सीता जी बातें कर डाल दी, ऐसे मस्त रहे। अब कुछ दिनों के बाद में माँ का सही शांत हो गया, सही शांत हो गया, तो क्या करे, तो एक ब्राह्मण देवता कहते हैं सीता जी के विवाह में ब्राह्मणों को जमीन दी, अभी तक ब्राह्मण के पास जमीन है, वो तो एक जमींदार ब्राह्मण थे, उसकी लड़की थी, तो उन्हें गोत्र देखा तो गोत्र मिल गया, तो उसने देखा ये प्रयागदत्त अच्छा लड़का है, मेरी लड़की बात हो, तो उन्हें प्रस्ताव लगा गया ब्याह कर दो, ना मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा, कि कर लो आप, मेरे लड़की है और कोई है नहीं, सब मेरी जमीन जायदाद सब आपके नाम कर दूंगा, आप ले लो मेरी कन्या ब्याह हो जा। उन्होंने देखा ऐसा पति मिल जाए मेरी पुत्री को तो बड़ी अच्छी बात है, वो महाराज पीछे पड़े, महाराज को आज गुस्सा, मेरे को ब्याह कर, मैं क्यों करूँ ब्याह, मैं ब्याह नहीं करूंगा, चल दिए वहां से, अब जो जो जो बहन को कह दूंगा, बात हो रही थी बहन को कह दूंगा जाकर के, लोग कहते तुम ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों करूं, मैं तो बहन के पास रहूंगा, माँ नहीं है तो क्या बहन सी, माँ भी माई है, बहन तो बड़ी बहन माई है, माँ बन रहूंगा। चले पौधे झूठ गया सागर वही बैठ गए तो पसीना आया करती है बहन, और प्रतीक्षा कर प्रतीक्षा करे बहन आ गई। कैसे है कि माँ को तो सही संत हो गया, अब कोई नहीं रहा। बहन मैं क्या करूँ, बहन ने कह दिया तो भैया माँ नहीं तू यही रहे। बड़ी खुशी है अभी दयाल हो गया। बहन ने कह दिया कि यही रहो, बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो यही रहूंगा। अब रहूंगा क्या, अयोध्या में महाराज वो राम जी के समय की अयोध्या हो गई, उसके लिए जो राजधानी महाराज है भगवान रामचंद्र जी महाराज है, सब है, दशरथ जी है, राजा है, सब ठीक है, उसको वही अयोध्या दी गई, सरजू सब अयोध्या दी गई। तो भगवान राम जी को भी घोड़े पर सवार होकर जा रहे है अयोध्या, अयोध्या जा रहे हैं, तो छत्र है जो हाथ में लिया हुआ, कुछ नहीं दिखे कुछ लोगों को, ऐसा दौड़ रहे हैं। राम जी है घोड़े पर, छत्र हाथ लिया हुआ अयोध्या। प्रियादर्श जी क्या कर, प्रियादर्श जी वे प्रयागदत्त जी था, उन संतों के शिष्य बन गए, शिष्य बन गए, प्रयागदास नाम धर लिया, प्रयागदास प्रयागदास हो गया। अब इस दिन जब भैया राम जी की सेवा करे बड़े मस्त रहे हुए। अब राम जी की सेवा करे चारू भाई है, दशरथ जी है, माताएं है, उसको वैसे ही दिखे सभी साफ ही, तो भाव था ना उनका तो वो ही दिखे। ऐसे करते करते राम जी को वनवास हो गया, वनवास ही लीला हुई, वनवास में चला गया तो सीता जी साथ में चली गई, तो साथ में चली गई तो ऐसा गुस्सा कि राम जी को तो वनवास हुआ, बहन क्यों गई, बहन क्यों गई चली गई, इनको तो वनवास था नहीं, राम जी को वनवास हुआ, भोली है बहन समझती नहीं है, वन में सुख है वह क्या सुख है, हम क्या करें, जंगल में कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या अपने जूती पहने है ही नहीं, तो पैसा मांगना शुरू कर दिया। जहाँ जावे वो छोरा मिल जाए, अरे मामा जी आए, अरे मामा जी आए, मैं छोरा छोरा, अरे मामा जी आ गए, मामा जी भी भाड़ने बैठे जाओ, मामा जी आए तो मामा जी आए, छोरों के चंद्रमा मामा है आकाश में, वो तो पृथ्वी पर मिल गया, सबसे जो मामा जी आया, मामा जी आए, मामा जी आया। और पैसे पैसे तीन खाट बनाया, बिछौना बनाया, तीन जूती, दो मर्दाना एक जनाना जूती बनाई। अब जूती और बिछौना खाट पर खाट रख करके माथे पर, कहाँ जाते हो, चित्रकूट जाता हूँ, सोए कहाँ, तो खाट में जाता हूँ, खाट पर सोएंगे, विकास सोएंगे, पैरों में कांटे गिर जाए, इस बार जूती बनाई, जूती ले जाऊंगी। अब पहुंचे सर, पहुंचे तो चित्रकूट पहुंच गए, अब सभी जगह ढूंढे, लोगों से पूछे कि राम जी कहाँ है, सीता जी लक्ष्मण जी कहाँ है, भाई कहाँ है पता नहीं। अब वही वही दशा जो पहले अयोध्या में पूछते थे, कोई बताते ही नहीं, अब क्या पता लगे। अब फिरे फिरे तो कहते हैं राम सैया है वहाँ, राम सैया के पास में एक दिन बैठे, दो आ रहे तीन आ रहे थे, दर्शन हुए, दर्शन हुए, आओ आते आओ, आकर गया खाट लग गया, सीता जी का अलग लग गया, दोनों भाइयों के लग दिया, वहाँ ज्योति अलग दी, ज्योति अलग लग दी, अब बैठो खाट पर बैठो, बैठे मैं अब मिले ही नहीं, कितना दिन में मेरे को भटकते मिले नहीं, हम तो यही थे, मई थे, मिलने के मिले नहीं। बहन कह रहे थे बहन से कह रहा तू क्यों आई बन में, क्यों आई वनवास में, क्यों आई बहन बहन में, भैया मेरे महाराज के साथ रहने में बड़ा आनंद आता है, दर्शन में भोली के सब जैसी माँ भोली ऐसी बेटी भोली, कुछ समझती नहीं, और वनवास में जंगल में कोई सुख है, खाने को रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, काम करने के लिए नौकर नहीं, कि महाराज सुख है, बातम आ गई भोली बहन है, बातम आ गई, तू कह तो मैं ले जाऊं, तू कह तो अयोध्या पहुंचा दूं, जनकपुरी पहुंचा दूं, डरने की बात नहीं है, मैं साथ में हूं, डरने की बात नहीं, मैं साथ में हूं भैया, मैं तो महाराज साथ ही रहूंगी, अयोध्या पहुंचा दूं, जनकपुरी पहुंचा दूं, मैं महाराज मैं साथ ही रहूंगी, आप क्यों रहे, मेरी बहन को वनवास नहीं है, कि मैं तो कहा कर रहा हूं रह नहीं, मैं क्या करूँ, राम जी सफाई जैसा बहन के पीछे पड़े कि भैया महाराज के साथ रहने में जो आनंद है वो जो दिमाग नहीं है, इस बात भोली है, भोली जगह पर। अब वहां से रवाना हुए, खाट पर खाट रख करके तो कहाँ जाते हो? रात्रि को जा रहा हूँ, वहीं आपको खाट बिछा दूंगा और ये जूती पहनो। अब वे राम जी बोले, देखो प्रियादत्त जी, प्रियादास जी, हम खाट पर नहीं सोते, हम जूती नहीं पहनते, हम जंगल में पैदल ही घूमते हैं, हमारे नियम है, हमारा वरदान तापस वेश विशेष उदासी पौधे वर्ष राम वनवासी, मैं कैसे खाट पर सो? मैं आप खाट पर सो को हमारा आनंद ज्यादा आएगा, हमारे सोने में हम सुख नहीं होगा, आपके सोने में हमारे को सुख होगा, तो मैं साथ में चलू, नहीं तो हम लोग तीन ही रहते हैं, साथ में लेते नहीं, आप अयोध्य जाओ, आप अयोध्य चल जाओ और इस खाट पर सो और आनंद रहेगा। अब क्या करें, महाराज ने आज्ञा दे दी, साथ रहते नहीं, अब कहने लगे वो लक्ष्मण जी बोले कि बराबर मेरे को ले जाओगे? हाँ हाँ खुशी, चलो चलो चलो, कैसे ले जाओगे? बैठ जाओ खाट पर, उठा लूंगा, ले जाऊंगा। सर लक्ष्मण जी हंसने लगे, भगवान राम जी कहते हैं जो मशकरी करता है जो लक्ष्मण जाएगा नहीं, कह ये छोटा कुमारी बड़ा खोटा है, कह कर साथ में चला, ये बड़ा खोटा है, साथ में चला कह करके भी प्रहदास जी आप जाओ, जब संबंध तो नहीं करता, पर भगवान ने कह दिया तो वहां से चले चले सत्य पहुंच गए। कहने लगे व्रत धारण किया है, नियम लिए है, हम जूती नहीं पहनेंगे, खाट पर भी नहीं सोएंगे, अकेले रहेंगे, किसी को साथ नहीं है, बड़े नियम धारण किए है, बड़े तपसी बड़े हैं, बात मानती नहीं मेरी, ऐसा बड़बड़ा के चले साहब, चट पहुंच गए अयोध्या, मेरे को फेंक दिया, मेरे को तो फेंक दिया गया, फेंकने जल्दी चले गए और आप जो चले गए साथ में रखा नहीं, मेरे को फेंक दिया। उन बाबा जी चेला बन गए, प्यादा आशीर्वाद हुआ, एक नीम के नीचे अपना तीनों खाट बना दी, कभी इस खाट पर किसी इस खाट पर महाराज को आनंद होगा, हम महाराज को आनंद होगा, तो अपनी खाट पर सो गए। खाट नीम के नीचे खटिया रखी, खटिया नीचे करवा, प्रयादास अलमस्तार हो गए, रामलला का सरवा, रामलला का सड़ा है मामूली काम थोड़ी है, हर हर केशवा पटत कलेशवा तुई का जपत महेशवा रे, पद बनाए हुए पानी है शंकर जी, ऐसा जब देखू मस्ती से प्रागदास प्रहलाद के कारण रघवा बन गए भगवा, भगवा हर हर केशवा कटत कलेशवा और तो ही का जपत महेशवा, अपनी भाषा अपनी भाषा में अपने मस्त ये खरबर सोते रहे। तो राम जी को खुश मान लो, सीता जी को बहन मान ले, कितनी भक्ति है, बहन को उलाना देते का भोली है, समझते है, सीता जी भोला करने वाला ही कोई है आदमी, अनंत ब्रह्मांड रचने वाली पालन करने वाली उसको भी भोली है, भोली समझती है, उसी माँ की बेटी जैसा माँ का स्वभाव वैसे बेटी का स्वभाव, समझती नहीं, लेकिन क्या आनंद आता है जंगल में सुख दुख भोग करे कांटा लगे ऐसा लगे, तो भगवान के साथ आप संबंध सहज जोड़ लो, ये सीधा काम है, ज्ञान की बात तो कठिन है, ज्ञान का पंथ कृपा ने भी धारा, भक्ति साधन कहो बखानी सुगम पंथ मई पावे प्राणी, सुगम पंथ है एकदम भगवान को अपना मान लो। अब उसे जचगी मन में, माँ ने कह दी जचगी, लक्ष्मण भी हो गया विकल्प नहीं है, कुंच किंचित मात्र भी, बहन तो है ही, चलो जो जब मिलेगी तो मिलना ही पड़ा बहन को, इस तरह बहन मान लो, माँ मान लो, बेटी मान लो, अब माँ मान लो, उसको खुशियां मान लो, राम जी को मान लो, भाई मान लो, वह बोलता जनक जनक के जवाई विजय, जनक के जवाई विजय, कैसी बात, किसी तरह मान लो, सब तरह से मान लो भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, भाई बहन कोई भी मान ले दृढ़ता से ऐसा होता है, अब भी कोई मान ले भगवान को बेटा मान ले, बेटे की तरह काम करती है, बताइए स्वभाव है। सांडव में एक क्षत्राणी, तो लड्डू गोपाल को बेटा मान दी थी, बेटा है माना, सुनिश्चित करती पति शांत हो गए, तो देवर ने उनकी जमीन से भर ली, जमींदार बड़ी पदम जा गया तो आकर बेटा तू तो छोटा सा तेरे चाचा है उसे तो सब जमीन ले ली, अब क्या करे, तू तो छोटा है कौन करे, मेरी कोई छोड़ता नहीं। तो यू करते थे उन्हें जाकर के जमीन पर कई बंधु बंधु लेकर और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा कर उसे लिया तो ये सांड आया जोर का गोधा सांड, वो आया तो सबको भगा दिया। तो वो राजपूत कहने लगा ये भाभी जी का बेटा है, ये भाभी जी का वो गोपाल है, अब सांड का क्या करे राजपूत बोले, मेरे मारे तलवार मेरे क्या करे, सिर में भगा दे सबको। वो तो देव कहने लगा ये भाभी जी का गोपाल है और सांड कौन है, मेरी भाभी जी गोपाल है। तो भाभी जी गोपाल है साहब, तो सब रक्षा कर दी। वो तो क्या बेटा तू तो छोटा, तेरे काका है जो बड़ा, उसने सब कर दिया। तो सब काम किया, सांडो की बात है तो ये माने के काम करे सभी अच्छी तरह से, सब काम करे, पर भले में विकल्प नहीं है, संदेह नहीं है, निसंदेह बात है मेरी है, बस केवल मान ले संदेह रहित अपना जैसे माता बेटे को माने नहीं बेटा है मेरा, ऐसे बेटा मान लो, उसमें संदेह नहीं कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। ऐसे कई माताएं बनी हुई बेटा है, भगवान ने घटाया तो माँ बाप का घटा है और क्या घटा है बताओ, और तो सब कुछ है, माँ कहाँ से लावे बाप कहाँ से लावे बताओ। तो कोई बन जाए तो भगवान ने घटा पूरी हो जाए, मेरी पूर्ति हो जाए या राजी हो जाए भगवान, ये भगत को निहाल कर दे, ऐसे मान लो। आप माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, जवाई मान लो, कुछ भी मान लो, भगवान को मान लो दृढ़ता से जो आपको सावेश हुई, पर एकदम विकल्प नहीं हो उसमें, संदेह नहीं, बिल्कुल दृढ़ता से हमारे बेटा है। अब छोटा सा बेटा बगे तू तो छोटा है बेटा, अब क्या कर रहा तेरे चाचा है उसका बेटा, ये छोटा भी काम कर दिया शान पहुंचा। ठाकुर जी काम करते हैं, अपना मान लो निसंदेह, और है सच्ची बात, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई है नहीं सज्जना, शरीर अपना नहीं है, प्राण अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, ये अपने नहीं है, और भगवान अपने है, सच्ची बात है। वही मानसो जीव लोग ईश्वरी, तो सब कह सकते सब भगवान को चाहे सो मनुष्य, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवलिंग त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम जीव। देखा नहीं होती हो मान लो भक्ति की मार्ग मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, फिर कोई बाकी नहीं रहेगा, देहा ध्यान बिल्कुल उपेक्षा हो जाएगी, शरीर कोई परवाह नहीं। मीरा बाई पैदल चली गई द्वारका से, बहुत सुंदर रूप था, स्त्री जाती पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ब्याहेगी, पर्दे में रह जाएगी, अकेली चली जाएगी। लोग आते हैं सुनते हैं बड़ा आदमी बनाते हैं, हरेक स्त्री की हिम्मत होती बाहर चले जाए, कहाँ खाऊंगी, कहाँ पीऊंगी, कहाँ रहूंगी, सब बोले भाई नहीं मेरे तो गुरु धर गोपाल दूसरा आदमी को निधर गई थी अपनी, वही रहने लगी। महाराज वेदा अकाल पड़ गया, सास रहे पीर में सब दुखी हो शरीर वन निकली, तो अकाल पड़ गया, बड़े बड़े बूढ़े ब्राह्मण पहुंचे कि भाई जी चलो आप चलो, भाई शाह चलो, वे सास भी शाह आप पधारो हमारे दुख है। तो बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण के सनातन धर्म है ना, अब क्या करूँ मैं, बड़ी विचार में पड़ गई, जाने का मन तो करता नहीं, पूज नहीं है वृद्ध ब्राह्मण, वे कहते चलो भगवान के सामने जार करा दो, भगवान की समय चूंदरी का लाई हो रहा बारह मुझे शरीर नहीं मिला, शरीर मेरा भाई का मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरो कोई, बड़ी बड़ी घटना हुई सब मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरो कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, केवल मान लो, केवल मानने जो केवल मान लो, जैसे जैसे अपने माँ को मानते हैं, अपने बाप को मानते हैं, अपने भाई को मानते हैं, अपने जवाई को मानते हैं, मानते ही तो है। क्या उसको लक्षण है? कोई लक्षण में जाते हो क्या? परीक्षा करते हो? हमारे हैं, हमारी माँ है, ऐसे जो माँ मानो, माँ मान लो, बेटी मान लो। प्रियदर्शनी माँ तो बेटी मानती थी, मेरी बेटी है। आप कुछ भी मानो, भगवान को मान लो, बस केवल मान्यता है। कोई ज्ञान की पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, भीतर से मान ले। यही तो मेरे को कहा, वो मीरा बाई के समय वही आज ही समय है, भगवान भी वही है, कोई बदले नहीं है। अलबत्ता हुई है तो आजकल विशेष महिमा है, पहले की अपेक्षा भगवान के साथ संबंध जोड़ने में विशेषता है। जल्दी भगवान तो है कलयुग के समय में, जो समय गिरा है, जो भगवान सस्ते हुए, क्यों भगवान को पूछते ही नहीं, इस बार भगवान सस्ते मिलते हैं आज। बहन कोई बैठी, कोई माँ बन जाए, कोई बहन बन जाए, कुश्ती बन जाए, भगवान त्यार, सब वर्णन त्यार। मेरा भाई मैं तो सपने में पढ़ नहीं गोपाल, देख मैं भी लगे, देख मेरी पीठ लगे सुगंधी, देख मेरी सुगंधी हरी, मैं तो रात ब्याह होगी, मैं भगवान के साथ ब्याह होगी। मैं तो सपने में पढ़ नहीं गोपाल, देख मैं भी लगे, देख मेरी पीठ लगे सुगंधी, देख मेरी सुगंधी हरी, मैं तो रात ब्याह होगी, मैं भगवान के साथ ब्याह हो गया। ये पद गाती भरती मस्त रहती, इस पद गाओ मस्त रह दो, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, फिर ये आफत नहीं है। शरीर मेरा है कि नहीं है कुछ मतलब नहीं, मेरे भगवान मेरे से मतलब क्या? शरीर है क्या? मेरे शरीर से काम है, भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे मुझे, जो शरीर का धर्म है खुदा के पास प्राण से मनुष्य शोक मोह को प्राण धर्म से ऊंची उठ जाएगी, भूख प्यास से सबसे ऊंची उठ जाएगी, चिन्मय तत्व हो जाएगी एकदम। अब आपको जो सस्ता लगे भगवान के साथ समझो लो, वो की बात जो ज्ञान में है वैसे तेज हुई कम नहीं होगा। ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग तेज है, पर विश्वास ही तेजी से आई, केवल विश्वास, केवल विश्वास। ये मेरे भाई है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे पिता है, कुछ मान लो, स्त्री मान लो, पिता मान लो, पुत्री बन जाओ, माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, आप मुस्लिम बन जाओ, जैसे भगवान आप गोदी में आ जाए खेलने लग जाए, मोहन था मोहन के खेलते स्वरूप साथ में, गोविंद के साथ खेलते थे। तो भक्तों की तरह आप देखो, सुनो, पढ़ो, कितनी विलक्षणता है। भगवान साथ खेलते हैं, खेल में हार जीत भी होती, कभी भगवान हार जाए, कभी आप हार जाए। भगवान कृष्ण भगवान हार जाते थे, नहीं नहीं हम हारे ही नहीं गए, कृष्ण भगवान चंचल होते, राम जी तो धीरे है, ये चंचल है, सब भगवान साथ खूब खेले, भगवान को आनंद आता है खेलने में, खेलने की रुचि रहती है, भक्तों से खेलने में आनंद आता है, क्यों भक्तों को भगवान के सिर में खाल खेल आनंद आता है। तो ये था माँ प्रपंचन थे तथी भजन तू तो मई ब्रज बृषाई ब्रज भूलना नहीं देता, तू तू बोल अरे दारी के गाड़ी काट दे भगवान को, भगवान को उसमें आनंद आ गया। अब ऐसा कौन कहे बताओ, या तो राजा महाराजा हो गए, अब ऐसा कौन कहे, मारे गुस्सा मारे तू यू करेंगे तू खेलों का क्या कहू सही है, अधिक गया चार तेरे गाने आ गए मालिक बढ़ गया, ये बड़ा बढ़िया जी अलग करो अपनी गैया, हम नहीं चला रहे साथ में, तू कपट करता है करते करते भैया तू कर देंगे खेल है। भगवान को आनंद आता है भक्तों के साथ, भक्त ही भगवान को आनंद देने वाला है, आनंद देने वाला कौन है? ये मनुष्य में ऐसी विलक्षणता है जो भगवान को भी आनंद दे, अपना ही कल्याण करे, दुनिया का भी कल्याण करे, सबका कल्याण करे, ऐसी विलक्षण बात है। कोई अपना मान ले भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई जाके से मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, एक बाल करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नहान की। सेवा सबकी करे पर मेरा कोई नहीं है, न माँ है न बाप है न भाई है दृष्टि है न पुत्र है, कोई मेरा कोई नहीं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल। मेरे भाई सबके साथ रहती थी, सास में रही पीर में सबके साथ अपना बर्ताव करती थी, परंतु भीतर में मन तो मेरे थे गिरधर गोपाल, दूसरा में कोई कोई मोह नहीं किसी का भी, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब आज भी हो जाए, आज भी कोई कह दे भगवान मेरे हैं, तो भगवान उनके वो ही जाते हैं, वो क्या देते हैं ही भगवान, तो केवल ये विश्वास नहीं करता है, भगवान तो मानेंगे तैयार है। जो आप बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बनाओ, पति बनाओ, संबंधी बना लो, प्रयागदास जी अपने बहनों ही मानते थे, प्रयागदास अनुमत्ता सो गए, रामलला का सरवा, रामलला का सारा है, ऐसे विद्यापति जी महाराज देशन वो चेला मानते थे राम जी को, राम जी को चेला मानते थे, वो गुरुचंद्र बिहारी राम हमारे घर में पूजन अयोध्या के संत थे, तो हमारे पूजन में राम जी का नाम है गुरु सदन बिहारी रामलला, गुरु जी घर पर रहते हैं, गुरु जी मानते माला पहन करके आते बढ़िया, बेटा राम लाला लो, तो बस माला पहना थे, लोगों को बुरा लगता है, झूठ पड़ना तो आओ माला पहन देते हो भगवान को पहनाओ, कहते पहना में तो वो प्रसाद लेता है, गुरु का प्रसाद लेगा कि नहीं, कहते आप कहते हो कि आप क्या कहते हो, वो नहीं लेंगे, देंगे नहीं हम तो, परीक्षा करी महाराज पंडितों कहो तो वो झूठ नहीं देते हो, माला अपने पैर ली पे झूठ नहीं देते हो, कहते ये तो गुरु प्रसाद ही लेगा, तो सामने नार धोखा दी, देखो देता है। एक बार संत आए बहुत ही, आ गए गुरु भाई, गुरु भाई लाओ भोजन, अतीत आ गए जाओ, क्या लोगे महाराज, कहो तो कटहर का भोजन कर, कटहर खाओ, बूढ़े हो गए राम जी, राम लला बेटा ये राम साधु आ गए आई अपनी मंडली संतों की, तुम कटहर का प्रसन्न प्रबंध करो, कैदे हो जाएगा, कैदे रामला कैदे हो जाएगा, मकान भर गए कटहर खोले तो कटहर सब पाओ। मिथिला में पहुंचे महाराज विद्यापति जी महाराज, बहुत नामी विद्वान थे, तो मथुरा में ऐसी बात थी कि एक नगर बहुत बड़ा, उन पर डंका मारे, एक विषय में होते एक दो विषय में छह शास्त्र में होते छह, प्रजापति कह के 50 डंग मारो, 50 डंग मारे, लोग कहते पागल है कोई, पागल आया है, 50 क्या होता है, 50 है, चार तो वेद है, चार उपवेद है, छह शास्त्र है, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, कितना भैया 18 × 36 है, 4 वेद 40 और 6 शास्त्र 44, 4 उपवेद 50 में से कहीं पूछो कोई भी प्रश्न करो, इतने नामी विद्वान थे विद्यापति जी महाराज। मिथिला शिथिला जाता समय आते उमा बहुत उमापति का आते मन मिथिला शिथिला, इतने बड़े विद्वान रामलला मेरा चेला है गुरु जी महाराज, चेला बड़े माना जाता है भगवान को, गुरु बने बना था मन, गुरु बना लो चेला बना लो, ये था माम पर पंजनते जो मैं जैसे मान लो, इतना सस्ता कोई मिलेगा नहीं, भगवान के समान सस्ता कोई मिलेगा नहीं, सस्ता है ये यथा माम पर पंजनते तथैव, यथा नहीं तथैव, तथैव वैसा तो वैसा ही, अपने करो क्या बात है, भगवान ने करो सेवा, भगवान ऐसे मानो भीतर भीतर बने संदेह नहीं, अगर संदेह रहे तो भगवान से कहते महाराज ये संदेह आ गया, मेरे में शंका नहीं, ये संदेह आ गया महाराज, वो भी भगवान दूर करेंगे, वो भी सब करेंगे, आप भगवान के परायण हो जाओ, लाद दे लदवा दे लादन वाला शास्त्र सब करने तैयार, जैसे भगवान माने से संतों में से किया भगवान ने, कलयुग में बहुत जल्दी करते हैं। ये संतों से सुना है तो हमारे मेरे तो कहते हैं भगवान जमानो कोई अनन्य भाव अनन्य चेता शरतम यो मृत नित्य तस्याम सुलभा अनन्य भाव से तस्याम सुलभ बात किसी हो उसके लिए मैं सुलभ हूँ जैसी बात करो। अब औरों के साथ संबंध जोड़ते हो तो क्या फायदा नहीं कर संबंध जोड़ो तो भगवान के साथ है। जीव का अकाट्य संबंध है दूर हो नहीं सकता इतना जीव का संबंध है। अब ये मान ले भगवान क्या है किसी तरह से मान लो भगवान आप स्वीकार कर लो बस आप वो करना कुछ नहीं है केवल स्वीकार करो और उसमें निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ हमारे भगवान है। अब छोटा सा कह दिया मैं बेटा तू तो छोटा तेरे चाचा है बड़े क्या करो जमीन सब ले ले ऐसा काम करते ठाकुर जी ऐसा चमत्कार होता है जो भगवान को अपना मानते हैं होता है। ठाकुर जी को बेटा माने वह भगवान के भोग लगाने में कैसे है तो माँ को मालूम हो जाए आज भविष्य में आते हैं आज इसे वो माँ भी नहीं डूब गया। एक माई की बात सुनी अरे यहाँ पीड़ होगी कहते ऑपरेशन कर नहीं ऑपरेशन करे मेरा लाला दूध कहाँ पिएगा बताओ ऑपरेशन करो तो मैं दूध पिलाऊंगी माँ कह रहा मैं ठाकुर जी दूध पिए सब ठाकुर जी को आनंद आता है भक्तों की चीज में आनंद होता था प्रेम है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयत्सति तद हम भक्ति प्रीतम अष्टा में विदुर जी के विदुरानी के दी में छेले अच्छा छिलके छिलके विदुर जी महाराज गिरी देते समझे तो वो स्वाद नहीं छिलका स्वाद गिरी दे कह विदुर जी कह कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो सुधार भूल गई छिलका देना चाहिए गिरी देनी चाहिए गिरी फेंक दी फूल दे दिया छिलका भगवान खा रहे भगत को पता नहीं क्या दे रहा भगवान को पता नहीं क्या खा रहे उसमें बड़ा मीठा लगे बड़ा अच्छा लगे छिलका में जो स्वाद है वो गिरी में नहीं है। ऐसी कथाएं हैं संतों की भक्तों की ये बात है केवल अपना भाव चाहिए भगत अभगत भाव अनुसार ही करें तो भगत अभगत हृदय अनुसार जैसा वैसा हृदय बर्ताव करे सम विषम व्यवहार समता भी करे विषमता भी करे। उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं गुरु पितु मातु बंधु स्वागत कोई नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं प्रेम से सब काम करी मुझे यार नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 अप्रैल 1998 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।